Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Uważany za groźnego przestępcę Paweł M., pseudonim Misiek, jest już w Polsce. Zdecydowana większość Brytyjczyków uważa, że Brexit nie podniesie jakości ich życia. Były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska Zbigniew Ciąkalski stanął dziś przed Sejmową Komisją do spraw VAT-u. Jego przesłuchanie obserwował Michał Fedusio. Zbigniew Ciąkalski zeznawał przed speckomisją VAT-owską przez ponad 5 godzin. Wyjaśniał, że działania resortu sprawiedliwości oraz biegłych z prokuratury generalnej w zakresie ściągalności VAT-u były ograniczone. Miało to związek z tym, że inne organy nie zgłaszały takiego problemu. To nie jest tak, że nagle prokuratura przestała ścigać przestępstwa VAT-owskie. Tego typu informacje najczęściej trafiają do policji i prokuratura dopiero jest kolejnym szczeblem. Do zeznań świadka odnosili się członkowie komisji. Jej przewodniczący Marcin Chorała z PiS podkreślał, że bierność ówczesnych władz stwarzała możliwości do rozwoju mafii VAT-owskich. Akceptował stan, w którym przestępczość VAT-owska była w zupełnie nieadekwatny sposób karania. Inaczej na treść zeznań spoglądał Zbigniew Konwiński z PO, który twierdził, że ówczesny minister działał prawidłowo. Mówiliśmy o szeregu działań, które podejmował minister, podniesienie maksymalnych kar za przestępstwa gospodarcze. Zbigniew Ciąkalski był drugim świadkiem przesłuchiwanym przez speckomisję VAT-owską. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o pamięć o przesłaniu Jerzego Popiełuszki. Prezydent we Włocławku wziął udział w uroczystościach związanych z 34. rocznicą tragicznej śmierci księdza. Andrzej Duda mówił, by w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości pamiętać o tym, o co Jerzy Popiełuszko apelował w swoich kazaniach. Mówił o jedności, o przebaczeniu. Niechże te słowa o jedności będą dla nas tak ważne. Właśnie teraz, tego 11 listopada, kiedy cały nasz naród będzie zapatrzony w to stulecie. Bądźmy razem, odsuńmy na bok bieżące spory. Niech to będzie nasze wielkie wspólne narodowe święto. Tak jak z całą pewnością chciałby błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był związany ze środowiskiem robotniczym i wspierał Solidarność. Od początku lat 80. 19 października został porwany i zamordowany przez pracowników ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego ciało wyłowiono z Wisły we Włocławku. Paweł M., pseudonim Misiek, jest już w Polsce. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, samolot z podejrzanym na pokładzie wylądował na warszawskim lotnisku tuż przed godziną 22. Mężczyzna zostanie osadzony w najbliższym areszcie. Paweł M. uważany jest za groźnego przestępcę, lidera gangu pseudokibiców z Krakowa. Zatrzymano go pod koniec września we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wystawionego przez polskie organy ścigania. Ma odpowiedzieć za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Co dziesiąty mieszkaniec Wielkiej Brytanii jest przekonany, że dobrze wyjdzie na Brexicie. Zdaniem największej grupy wyjście z Unii nie wpłynie na ich życie. Tak wynika z opublikowanych dziś badań. Ankietowani najczęściej przewidują też, że negocjacje brexitowe z Unią zakończą się fiaskiem. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Czy Brexit podwyższy twój standard życia? 14% pytanych uważa, że tak. Niemal co trzeci obawia się pogorszenia swojej sytuacji, a większość ankietowanych, bo niemal połowa, uważa, że wpływ będzie znikomy. Nie będzie brexitowego porozumienia z Unią, a kraj czeka twardy Brexit. Tak z kolei uważa 44% ankietowanych. To dominujący nastrój na pograniczu Irlandii Północnej i Republiki. Mówi mi profesor Katie Hayward z Uniwersytetu w Belfaście, która prowadziła badania w tym regionie. W porównaniu do zeszłego roku ludzie zdecydowanie częściej mówili, że spodziewają się powstania twardej granicy. Mimo zapewnień ze strony Unii i Londynu na pograniczu ludzie spodziewają się chaosu. W skali całego kraju niespełna 30% pytanych uważa, że Londyn i Bruksela dojdą do porozumienia. 7% sądzi, że wyjście z Unii zostanie odwołane. Zjednoczone Królestwo opuścić ma Unię z końcem marca przyszłego roku. Potem okres przejściowy, chyba że rokowania rozwodowe się załamią. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja z Wielkiej Brytanii kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Baraż zadecyduje, czy nasza kadra U21 wystąpi na Mistrzostwach Europy. Z kim zagramy? Może to być Grecja, Austria lub Portugalia. A wszystkiego dowiemy się jutro o 13:00. Wtedy w Nionie rozlosowane zostaną pary. Na kogo chciałby, żeby trafiła reprezentacja Zbigniew Boniek? Prezesowi PZPN chyba wszystko jedno. Jeżeli chodzi o losowanie, nie mam żadnych preferencji, bo po prostu nikogo nie znam. Nie będę się poruszał nazwami krajów, prawda? Z tych drużyn, które zakończyły rozgrywki na drugich miejscach, najlepsi byliśmy my, prawda? Bo my, nasze współczynniki, punkty są najlepsze. Natomiast zobaczymy. Jest jeszcze dodatkowa szansa, żeby awansować. Drużyna nasza nie przegrała żadnego meczu, aczkolwiek nie można powiedzieć, żeby sukcesem były dwa remisy z Wyspami Owczymi. Gramy dalej. Najważniejszym zadaniem drużyny U20 to jest dostarczanie piłkarzy do pierwszej reprezentacji. Prezes Boniek pewnie znacznie bardziej przeżywa to wydarzenie, które związane będzie z naszą młodszą reprezentacją. Losowanie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20 w Polsce odbędzie się w przyszłym roku 24 lutego w Gdyni. Organizacja ATP doceniła Huberta Hurkacza. Młody Polak został nominowany do nagrody Odkrycie Roku. Oprócz Hurkacza wyróżniono też Australijczyka Alexa de Minaura, Francuza Hugo Humberta, Amerykanina Michaela Moa i Hiszpana Jaume Munara. A teraz niestety złe wieści dla fanów talenty Simony Halep. Rumunka z powodu przedłużającej się kontuzji pleców przegapi turniej Finals. W Singapurze zastąpi ją Holenderka Kiki Bertens. A w trwających turniejach WTA poznaliśmy chociażby półfinalistki turnieju w Luksemburgu. Niemka Julia Gerges zagra z Kanadyjką Ginny Bukart, a Szwajcarka Belinda Bencic z Ukrainką Dianą Jastremską. Paula Kania i grająca z nią w parze Rosjanka Jana Sizikowa nie przebrnęły ćwierćfinału gry podwójnej. Ale panie nie tylko grają w tenisa. Niektóre lubią się ścigać i wychodzi im to świetnie. W najbliższy weekend Gosia Hrdest zadebiutuje w wyścigach serii International GT Open na torze w Barcelonie. Wystartuje w klasie GT3, co jest sporym wyróżnieniem, bo cały sezon jeździła w GT4. Jakiś czas temu Polka została wybrana do grona 15 najlepszych zawodniczek świata. Sam fakt, że byłam z tymi dziewczynami, że mogłam się z nimi poznać, że nawiązałyśmy relacje, że wiem, że jest jeszcze jakby 14 takich, to no bardzo dużo dla mnie znaczy i wydaje mi się też, że nawet na tym etapie już to bardzo dużo znaczy dla światowego motorsportu. Takie nazwiska jak Tatiana Calderon czy Carmen Jordan, no cieszyło mnie naprawdę bycie w gronie takich zawodniczek. A znów o sporcie na naszej antenie opowie jutro po 7 Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano uwaga na miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, miejscami też na zachodzie i na północnym wschodzie kraju słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna to 12-14 stopni na północy do 18 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Pomiędzy nami pachnie blask, bo to powietrze jest miłością. Słodko-gorzki, ciepły smak. Moje ręce są czułością. Grawitacja tkliwa ta, jak przyciąganie mojej ręki. Potajemna chwila trwa. Pozwól dotknąć twej sukienki. Od mego serca cisza drga, do twego serca ślecę ciszę, w polu magicznej siły trwam. W tej ciszy jest wszystko, co chcę słyszeć. Bez ciebie. Pomiędzy nami. Paśko i co to? Druga płyta to autorskie piosenki Przemka Paśko, wzbogacone o brzmienie zespołu. Gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać tych piosenek na żywo, będzie okazja w najbliższą niedzielę w Ośrodku Kultury Ochoty, scena na Radomskiej. Koncert zaczyna się o 19:00. W najbliższą niedzielę. Paśko i co to. No a teraz wracamy do naszego krótkiego serialu, w którym Marek Andrzejewski opowiada o swojej nowej płycie pod tytułem Hasztagi. Przypomnę, że spotkaliśmy się w ogródku przy Myśliwieckiej. Marek był wraz z synem Michałem. Na biało, taki ludzi, hasztagi ulic, wstaje świt na osiedlu świt, bloki, bloki, tabele pięter przenośnie wind. Na kamiennej milczą jak głaz, bloki, bloki, tabele pięter przenośnie wind. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop rysko. Okular, ikonka, okienko, tylko laptop, peryskop. Pusto w przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, peryskop. Świat za ekranami, co będzie z nami, laptop, peryskop. Zimno na zimnych dołach, na makach jak makiem zasiał. Tagi ludzi, hasztagi ulic, czwartek na czwartku. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, peryskop. Okular, ikonka, okienko, tylko laptop, peryskop. Pusto w przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, peryskop. Świat za ekranami, co będzie z nami, laptop, peryskop. Znaki, obrazki dla owiec. Coś wulgarnie na ścianie, języków pomieszanie z samem. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, peryskop. Okular, ikonka, okienko, tylko laptop, peryskop. Pusto w przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, peryskop. Świat za ekranami, co będzie z nami, laptop, peryskop. Wieżowiec, laptop, znaki, obrazki dla owiec, peryskop, coś wulgarnie na ścianie, języków pomieszanie samej. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, peryskop. peryską, tuż do przestrzeni, od serc do kamieni, lato peryską. Świat za ekranami, co będzie z nami, lato peryską. Na biało, tagi ludzi, hasztagi ulic, wstaje świat. O czym jest płyta Hasztagi? O wielu różnych aspektach współczesności. Już chociażby sam tytuł prowadzi nas w stronę języka smartfonowo, laptopowo, jakiegoś takiego facebookowego. Zatem starałem się, przynajmniej w swoich tekstach, które są na tej płycie, dotknąć jak najwięcej świata, który mnie otacza. Może niekoniecznie go oceniać czy komentować, ale żeby on był obecny w jakiś sposób, zawsze w jakiś sposób próbowałem znaleźć, żeby on był w tych piosenkach obecny. Ale oprócz moich tekstów są na płycie Hasztagi, również teksty moich przyjaciół z Lublina i z Lubelszczyzny. Przyjaciół, którzy są nieprzypadkowi i ich zaproszenie do tej płyty też nie jest przypadkowe. I to jest jakby druga strona moich poszukiwań, bo bardzo często wśród innych poetów, tu jeszcze może dodam, że ja nie mówię tutaj o sobie, tylko wśród poetów, do których układałem muzykę, tworząc piosenki, zawsze znajdowałem jakieś elementy, których ja nigdy w życiu bym nie napisał. Nie byłbym na tyle zdolny, na tyle uzdolniony. O. Dlatego to jest szalenie ciekawe, kiedy można znaleźć tekst, który otwiera inne wrażliwości i prowadzi w inną stronę muzyczną, niż zwykle prowadzą mnie moje własne piosenki. Także tutaj też, tak jak w przypadku Adama Ziemianina na poprzednich płytach, czy Edwarda Stachury, także teksty Anny Marii Goławskiej, czy Bogusława Wróblewskiego, czy Jarka Suszka, czy Grażyny Lutosławskiej, te teksty też poruszają we mnie jakieś bardzo ważne wspomnienia, struny i jakoś napędzają mnie do tego, że ja chcę je śpiewać. I okazuje się, że rzeczywiście do repertuaru koncertowego z tej płyty to tak pół na pół. Trochę moich piosenek weszło, a trochę właśnie moich kompozycji do wierszy przyjaciół. Bo jeśli chodzi w ogóle o kompozycję, o muzykę, to jest to moja płyta. Ja jestem autorem wszystkich muzyczek, melodyjek. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Najważniejsze piosenki na tej płycie? Co innego mi się wydawało podczas nagrywania. Byłem przekonany, że najważniejszą piosenką będzie piosenka Ponieważ Jesteś, bo jest to piosenka o miłości i jako najbardziej uniwersalna wydawało mi się, że przetrwa najdłużej z tych wszystkich utworów, ale teraz nie jestem taki pewien. Mam duży sentyment do utworu pierwszego, który otwiera tą płytę. To jest piosenka Musi być wariat. Piosenka tak naprawdę o nas, bo my jesteśmy takimi wariatami i ja tak jakby wyprzedzając staram się uzmysłowić słuchaczowi, że może my jednak jesteśmy potrzebni, że musi być taki wariat jak ja, musi być taki wariat jak Michał, muszą być tacy wariaci jak moi przyjaciele z grupy Niesfornych, bo bez wariata to wszystko jest czarno-białe, to wszystko jest za bardzo zwyczajne, a od dłuższego czasu tak widzę na przykład swoją rolę, żebym ja był kimś takim, który poprzez moje piosenki wprowadza jakiś kolor do burego świata. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zwzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, okay. ale też proza życia pewnie pokazuje, że spotkanie się z tak dużą grupą na scenie nie będzie się zdarzało często, nie zdarza się pewnie często. Więc na co dzień jest szara rzeczywistość, czyli występy przy gitarze, być może z synem czasami. O tak, zebranie całej konstelacji na jeden koncert, na dwa koncerty, albo nie daj Boże, na trzy koncerty jest rzeczą bardzo trudną. I to nie tylko ze względu na finanse, ale głównie ze względu na kalendarze muzyków. Zatem zgranie kalendarzy to jest pierwsza sprawa, no a potem znalezienie odpowiedniego miejsca, bo duży zespół z akustycznymi instrumentami, z takim zacięciem jazzowym, nie będzie dobrze brzmiał na sali gimnastycznej. To musi być fajne. Zresztą ja im jestem starszy, tym bardziej chcę, żeby moje koncerty miały godziwą oprawę, albo godziwą, jak najlepszą oprawę. I że w byle jakich miejscach mogę wystąpić raz, ale drugi raz już tam nie chcę. Wyszło czterech na spacerek, długa droga jest na skwerek, zahaczyli o parterek, robiąc kwadrat i rowerek. Co na klatce stał? Au. Co na klatce stał? Wnet się rozpadł szereg czterech, na dwóch czekał już paserek, dwóch podjęło znów spacerek, a wokoło łatwy żerek. Sam się w łapy pchał. Tam się w łapy pchał. Hopla! Hej! Hop! Wzięli gładko trzy portfele, Nokia i dwa Alcatele, przez omyłkę kilka żelek i dla sportu od kosztele. Zieloną jak glon, zieloną jak glon. Zapalili sobie ziele, tak wyjechać na szeszele, rozmaszyli się jak ciele, wchodząc na plac przy kościele. Tam Bóg spuścił grom, tam Bóg spuścił grom. My jeździmy najczęściej jednak z Michałem. Wszystko zostaje w rodzinie. Jest to taki duet, który jest w stanie zaśpiewać czy zagrać każdy materiał. Także na naszych koncertach gramy nie tylko z naszej najnowszej płyty, ale sięgamy również do starszego repertuaru. Do starszego repertuaru, w którym bardzo wielki wpływ zaznaczyli wspaniali pianiści, którzy byli przed Michałem. To jest też dla Michała doskonała szkoła, żeby podpatrywał, jak przed nim te utwory grał Bartek Abramowicz czy Tomasz Szymuś, który jest znakomitym aranżerem. Jeśli by nas ktokolwiek słyszał, to serdecznie pozdrawiamy Tomka, bo dawno już mi się nie widzieli, nie mówiąc już o tym, że dawno nie współpracowaliśmy razem. Zatem jeździmy bardzo często my we dwóch i mamy takie fajne w Polsce upatrzone kameralne miejsca, gdzie taka muzyka ma, jak to mówią, ma swoje gniazdo. Ma swoich stałych słuchaczy, można powiedzieć fanów, można powiedzieć wielbicieli. Chodzi o to, że tam publiczność przychodzi i tam jest atmosfera, tam jest dobre miejsce do grania. Kreślimy co dzień, chociaż wiemy, że fala się zbliża. Znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. Nas, co pięknie żyliśmy. I nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła na tylko o nas, co pięknie żyliśmy. O nas, co pięknie żyliśmy. Się zbliża, znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy, o nas, co pięknie żyliśmy. Nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zawartych śladów. Koła na piasku zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. Co pięknie żyliśmy. Około 12 osób wystąpiło na najnowszej płycie Marka Andrzejewskiego zatytułowanej Hasztagi. 23 lata minęły od jego pierwszej płyty, a 25, jak Marek policzył, od jego debiutu. Także no, wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Całkiem niedawno, 7 października, miał miejsce wieczór kabaretowy Marek Majewski i jego goście. Zdarzyło się to na warszawskim Ursynowie w Domu Sztuki przy ulicy Wiolinowej 14. A ponieważ ten koncert został włączony w obchody Tygodnia Seniora na Ursynowie, w jego trakcie często pojawiały się odniesienia do czasu, jego upływu i nieubłaganych konsekwencji z tego wynikających. Marek Majewski, że użyję kuchennego określenia, dość świeżo upieczony emeryt, był w swoim żywiole, za przeproszeniem oczywiście. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem. Tej płyty tytułową piosenką jest piosenka, która się nazywa Lepiej. I tak też chciałbym, żebyśmy razem to zaśpiewali, żeby się tak troszkę pozytywnie afirmować na ten tydzień seniora, na ten dzisiejszy koncert i potem następujące po nim wydarzenia. Zaczynam. W domu bywało jedzenia mało, ale na łąkach kwitły kaczeńce, w nogę się grało, się uganiało za dziewczynami. Czego chcieć więcej? Czas niebogaty, na spodniach łaty, matka za dziurę skórę przetrzepie. Lecz była wiara, że gdy się starać, może już być tylko lepiej. Lepiej, lepiej, już tylko lepiej. To było nagranie lepiej, z Domu Sztuki lepiej, na warszawskim Ursynowie. Marek Majewski zaśpiewał w Domu Sztuki kilka autorskich piosenek. Wybrałem tytułową z płyty, którą dostałem od niego na tegorocznej giełdzie w Szklarskiej Porębie. Nie wiem, czy nadal, ale wtedy miała status prapremierowej. Lepiej może posłuchajmy wersji płytowej tej autorskiej ballady Marka Majewskiego, zatytułowanej Lepiej. W domu bywało jedzenia mało, ale na łąkach kwitły kaczeńce, w nogę się grało, się uganiało za dziewczętami. Czego chcieć więcej? Świat niebogaty, na spodniach łaty, matka za dziurę skórę przetrzepie. Lecz była wiara, że gdy się starać, może już być tylko lepiej. Lepiej, lepiej, już tylko lepiej. Lepiej, lepiej. Trochę w uczelni, trochę w spółdzielni, okres wypaczeń mijał i błędów. Kazano wierzyć, że nie należy takim jak ja się żadne stypendium, po studiach wojsko, burdel na swojsko, do śmiesznych kroków przymuszał trep mnie, a ja się śmiałem, bo jak myślałem, może już być tylko lepiej. Lepiej, lepiej, już tylko lepiej. Lepiej, lepiej. Z zielonych Bieszczad do strasznych mieszkań, gdzie wolna miłość nigdy nie sięga. Od czwartej rano po ser się stało, z dzieckiem na ręku, bo to też gęba, z kamieniem w ręku, z odwagą lęku, tu po ramieniu nikt cię nie klepie. Z bibuły torbą, jak cię nie dorwą, może już być tylko lepiej. Lepiej, lepiej, już tylko lepiej. Lepiej, lepiej. A potem zapał, kto się załapał, dziś jest przy forsie albo przy żłobie. Zapał słomiany, artyści pany, a kto nie zdążył, winien sam sobie. Chmurni i dumni jesteśmy w Unii, to dużo fajniej niż zostać w stepie. Gdyś w Europie, to twojej stopie, może już być tylko lepiej. lepiej, lepiej, już tylko lepiej, lepiej, lepiej. Dziś moje wnuki uczą nieuki, że słońce znowu okrąża ziemię, a wiele rzeczy nikt nie zaprzeczy, chowa przede mną ten wstrętny Niemiec. Lecz moje miejsce jest coraz mniejsze, więc mu nie powiem, odczep się rzepie. Lecz myśl dojrzewa, gdy skończę śpiewać, może już być tylko lepiej, lepiej, lepiej, już tylko lepiej, lepiej, lepiej, już tylko. Czego i Państwu życzymy, to Marek Majewski dla Państwa specjalnie od Pawła Szeromskiego. Spróbujemy jeszcze zmieścić dwie piosenki z drugiej płyty zespołu Paśko i Co To. Przypominam o niedzielnym koncercie w Ośrodku Kultury Ochoty, scena na Radomskiej, początek o 19:00. Do usłyszenia. Przysięgi krwią i łzami między nami nadwrażliwie podtrąd wyruszamy. Z ciszy muzyka przenika ten, a niewinnym czarodziejom niewinnie są przyjad. Szpici, rebelianci, prorocy jasny dni, natchnieni, pomyleni, wyrywamy z futry drzwi. Na podwórek sennych ulic, z mroku w bloku na świat, tak bezbronni, nieprzytomni, jak ty, jak ja. Gadanina po świt i miłości heroina, jej szczyt, jej nic. Idealni, nierealni, niezniszczalni mamy czas. Biała magia prosto z radia ogarnia nas. Chcieliśmy poczuć to, pofrunąć, jak słodki pocisk trafić w cel. Z kruchej zapory rzeką runąć, przeniknąć, zniknąć, wejść do serc. W morzu wolności się rozpłynąć, w miłości źródle stracić dno. W szczęśliwej chwili trwać dni milion i pierwszy krzyk, i pierwszy lot. Na podwórek sennych ulic, z mroku w boku na świat, tak bezbronni, nieprzytomni, jak ty, jak ja. Na poświt i miłości heroina, jej szczyt, jej nic. To miejsce po mnie nie jest wolne. Spokojnie, spokojnie. Chociaż już każdy w swoją stronę, ze mną nie koniec. Tysiące razy z innej strony, w inne drzwi i jeszcze raz. oczy spatrzone, sny zmęczone, krawędzie paści w środku w nas. Jeszcze raz, sto razy po nic, miliardy pustych kul zły cel, bilion bilionów zderzeń hadronów, drogi schodzone na blok piel. Mam to w głowie, ja wiem, mam tę siłę, tak chcę. Mam to w sobie i wiem, nigdy nie poddam się. Mam to w głowie, ja wiem, mam tę siłę i chcę przejść najlepiej jak umiem, po promieniu przez płomień jak strumień. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz, witam. W coraz głębszych przestrzeniach października, w coraz jak gdyby późniejszych godzinach, choć tak samo. Kwadrans przed północą, witam Państwa i zapraszam na ówże nasz wieczorny październikowy kwadrans. No, nie inny, jak coraz bardziej jesienny. Pomyślałem, że może niech zaszeleszczą, niech przypomną nam się te nuty i te liście i ta piosenka, jak twierdzą niektórzy, jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości i jedna z najbardziej popularnych piosenek XX wieku, Le Feuille Morte, spółki wiadomej Joseph Kosma, kompozytor, i Jacques Prévert, autor tekstu, śpiewali tę piosenkę wszyscy po francusku, po angielsku, po polsku, pewnie we wszystkich językach w XX wieku nagrywanych. Posłuchajmy klasyki. Muza egzystencjalistów. Ach, jeszcze bawiąca między nami Juliette Gréco, która wyłoniła się w tamtych latach właśnie między innymi też z tą piosenką Niech przypomni i się, i nam te liście i te uczucia, które z tymi liśćmi przez cały XX wiek odprowadzaliśmy. Les feuilles mortes. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Trzeba przyznać, że jak na swoje czasy w zjawisku artystycznym pod tytułem Juliette Gréco otrzymaliśmy coś nowego, a mianowicie, tak bym to powiedział, taką konwencję i sztukę bliskiego planu. To nie jest wielki głos o potężnej rozległości i sile, ale ma bardzo piękną, interesującą barwę i środkiem wyrazowym Gréco potrafiła uczynić jakby sam język francuski, same walory dykcji sonorystyczne, brzmienia tego języka i to właśnie ją wyróżniało między innymi artystami tamtych czasów, a także i dzisiejszych. Och, dzisiaj to się ogromnie rozbudowała, te wszystkie możliwości, jakie daje technika, ale ona przecież bez techniki sama zaproponowała tak intymną sztukę, no plus cały wizaż, to znaczy no, wygląd, prezencja, gest i to wszystko, co to zjawisko nam wykreowało się. A jak już jesteśmy na tym podwórku francuskim i przy tej sztuce i kunszcie, no to czy mogę się zatrzymać, żeby mnie nie poniosło dalej i żeby nie przypomnieć La Bohème, czyli znowu losu artystów młodych, zakochanych kandydatów na wielkich artystów. I o tym opowiedział nam najpiękniej, oczywiście, Charles Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est posait nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. On a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, wszystko, co się zdarzyło, o czym śpiewa Aznavour w tej piosence, wspomnieniach z młodości. Wspomnienia z młodości, la bohème, cyganeria. Kiedy byliśmy młodzi, piękni, zakochani, w kącie jakiejś przypadkowej kawiarni, tuląc się do siebie i z zimna, i z głodu, marzyliśmy o przyszłej sławie. Wszystko to było. I znowu powraca to, co każdego roku powraca, na przykład to, że po lecie jest jesień, a jesień ta szczególnie jeszcze się prezentuje, przypomnę Państwu, w górach i przypomnę Państwu, jak o tym śpiewała kiedyś Jadwiga Strzelecka. Pośpiechu, znajomy, mniej znany, spotkania w półsłowa, koniec zdarzeń ten sam. Gubimy się w tłumie, pytamy, co dalej? Krzyk miasta nas ściga, nim ścichnie psa. A w górach już jesień, płomienny korowy. A w górach już jesień i spokój na progu. górach już jesień i śpieszne loty, żegnaj czas. A w górach już jesień, królestwo niczyje, a w górach już jesień, niekruche motyle. A w górach już jesień, śpią w słońcu kałuże, świat żyje przez chwilę, nie krócej, nie dłużej. A w górach już jesień, już jesień. Potem powrot, czas nagle, dzień mija, mylimy zmęczeni klucze i drzwi. Biegniemy na ośle, niewierną już przyjaźń, i śnimy na jawie poprzednie swe sny. A w górach już jesień, płomienny korowy, a w górach już jesień. I spokój na progu, a w górach już jesień, nieśpieszne odloty, pożegnań czas. A w górach już jesień, królestwo niczyje, a w górach już jesień, niekruche motyle. A w górach już jesień, świąt słońcu na górze, świat żyje przez chwilę, nie krócej, nie dłużej. Drodzy Państwo, dziękując za dzisiejsze wspólne wędrowanie, po tych jakże rozmaitych okolicach widzę, że mamy czasu tyle, bym do tych podziękowań oczywiście dołączył zaproszenie na następne wspólne wędrowanie i zapowiedział ostatnią tę piosenkę. Zamierzam być u Ciebie. Kłaniam się. Leszek Długosz. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy.